क्लब में आई है तो मची है दुहाई, धड़कने तेज है, लाओ कोई दवाई। ड्रॉप टॉप ब्लैक तेरा, सिल्वर बैक तेरा, लड़कों को मारे बेबी रेजर स्वैग तेरा। हर अदा तेरी लगे मुझे केला, आंखों में तेरी कितना है लिका। शाइनी तेरा लिप पर टाइनी से दिख कर देख, मुझे भी बेबी मारो तुझे डिप पर। मैं कर दिया तूने मैजिक, ये कैसा समझाना हादसा हुआ, ट्रैजिक ये कैसा। अपने दिल का बेबी एक्सेलरेटर तू थोड़ा खोल दे, हाँ खोल दे। लाती है भूचाल, लगती है टिप टॉप, लगती बवाल। कैसे बनाया तुझे करता हूँ अंडर, दो मिनटों में दिल 0 to 100 करती है तू। तेरे जैसे कोई नहीं ढूंढी सारी अर्थ, तेरा ही है वर्थ, बाकी है व्यर्थ। अपने भी चर्च कम नहीं फेमस, बंदा पूरा स्वैगी बाय बर्थ। पार मच्छा पार, इंद्र युरब कुदर पार, मामा पार टक्कन पार, यदल सीरम स्वैग पार। मच्छा पार boy, by the shop.